Boas. Az ő fizeti. Mambo. Már annyi óhazanyítja kicsiból válasz. Hazajatsz már. Hát akkor nincs ott nagy probléma. Nem lehet tudni azt. Na hol van a gyógyszer? Ha így néztem a fél órásra. Nekem, te nem bekaptad a Dorofint? Neste? Aha. Igen. Majd. Képzeld el, hogy miért? Most vén a hasaba. A sor, papíros tejklip, palacsintzsács, a munkunk még nem ment. Most már így megérték a macskát, megérték, nem is igények. Ellopták még így a postás rendezték. Most hova indul? Gyert, jövök vissza. Nehogy bétel sokat. Várjál úr, gondolkozok, hogy tegnap óta mi is volt. Nem volt tegnap. Nem lesz az, hogy nem volt? Nem. Ez már... kifogyott. Kifogott a belopó. Ennyi. Ez miért? Az a drága? A drága az nem fogyott még el. Úgy gyengítette, hogy most egyben ott vannak a Szerbiában a vigyázások. A kicsan feje? Na most már nem maradott a világítás, a vizsgálat során folyó nyomokat talált. Másikat patika. Másikat nem bírok. Sitz, kifelé!